صوفیت یا تصوف دین کے پردے میں دین نو انکار جے کرے تو مانو انہی معنی میں صوفی تھی بنے اور یقین سان جو تو مانو کئی صورت میں توحید نہ تھوڑی سکے وہ پکو مشرک تھی ویندو جے کرے صوفیت جو علم بردار اتے اہل حدیث بھی جو فرق اہل حدیث نے صوفیت انکاری ہے انہیں تصوف جا انکاری نے مخالف پر جو بندی حضرات نے صوفیت جا سب کا بڑے بڑا علم کردار ہیں حتیٰ کہ کریم ان کا زیادہ یہ جے کے توانے سلطان سجادہ نشینی یا سلسلہ پیری مریدی خانقائی سلسلہ یہ گھڑو کرے نے دوستن جا پائیں گے ایہ پیری مریدی خانقائی سلسلہ شرک جو سب کا بڑے بڑے ذریعے ہوئے تمہارے سو تصوف یا علم بکار جے کہ ان جو بنیاد یقید ہوا وحدت الوجود تو کائنات میں وجود صرف ہکڑوا اللہ جو مخلوق جو وہ وجود کنے مخلوق جے کرے آئے تو خالق نہیں صورت میں وجود کائنات میں ہکڑو ہی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مخلوق جی صورت میں آئے ہو وجود کائنات میں صرف ہکڑو آئے وہ خالق جو وجود آئے مخلوق جو کو وجود رکھا لگنا آئے مخلوق تو خود خالق جی صورت میں وحدت الوجود جو گند و عقید غلیظ ترین عقید صوفی نے جا علم بردار ہیں اے اساں جا جو بندی جے کے دوستن تن جا علماء بن عقید جا علم بردار کھڑیا جو مجھے سامو کھلیا تے امدادیا آڑا مجھے سامو امداد المشتاق اشرف علی تھانوی صاحب تھا تو لکھے جوے تو اسی انہیں عقید وحدت الوجود جا قائل ہیں اساں جا بڑا بڑا جے کے عالم ہوا رشید احمد گنگوئی حسن نانوتوی یہ سب جا سب امداد اللہ مہاجر مکی یہ وحدت الوجود جا قائل ہیں این عقید کے حق سمجھنا یہ شرک عقید ہونے کے حق سمجھنا وہ مثال سوچو تو وحدت الوجود میں خالق کے مخلوق جو فرق کیے ختم تھی چوے تو کو بھی مانو اللہ ہو جو ذکر کندو وجے ایترو ذکر کرے جو خود اللہ تھی وجے نو سبیل اڑنا نمبر سکو کلیات امدادیا اڑنا نمبر سکو کلیات امدادیا کتاب کھلے سو چوے تو ایترے قدر ذکر کرے جو بندو خود خدا تھی وجے اے مثال دیتو چوے تو ایک صوفی بیٹھلو انہیں جو سامو کو مانو حلی آئے چوے تو صوفی صاحب تمہاں جے سامو حلوہ برکھو تھا اے گرفتی گندے کیوں برکھو جے کرے تو چمیت ہوتا قادت الوجود جو قائل آیا یہ بئی شیوں تو کھائی رہے یہ صوفی چاکر پہ رہے انسانی روپ میں حلوہ کھائی بعد میں پہ یہ صورت مدائے سور کی صورت اختیار کرے وہ گندگی گرفتی کیوں کھائی واقعی وارے اشرف علی خانوی لکھے تو حفظ مراتب ہے تو صوفی یا وحدت الوجودی جڑے ترقی کندو آ سالک جڑے معرفت جو منزلو طے کندو آ اڑے مقام تے ایندو آ جو انہیں جنا ہر شے برابر تھی ویندی آ گندگی ہوجے یا حلال شے ہوجے وہ سب سے برابر تھی دوستو وحدت الوجود جو سب کا گندو عقیدو اساں جا دیوبندی دوست لیکن جا علماء ان جا قائل بلکہ ان جا علم بردار ہے اچھا مانو واقعات بیان کریں کن جائن تے دنن اللہ دے بانن حد کرے نقل کفر کفر نباشت فارسی میں جو من کفر جو نقل کرن کفر نہ آئے پر کن جائن تے دنن ایترے قدر گستاخی کیا جو انسان برداشت ہو کرے ایک جگہ تے لکھے دو تو مولوی رشید احمد گنگوئی کڑی اللہ سا خطاب کی اللہ تعالیٰ سا گل آئے کتاب فضائل صدقات تبلیغ جماعت والا جو گھوٹ میں کھڑی ہندا ہے انہن جو عالم مولوی زکریا کندلوی نے جو مصنف انہن جو 558 نمبر صفو حصو پیو بے سے میں 558 نمبر صفو فضائل صدقہ جو تو ایک دی رشید احمد گنگوئی اللہ سا گل ہے شاہ جی میں کچھ نہیں ہوں میں جھوٹا ہوں آن کچھ بنایا کوڑو ہوں پان پیو کرا کے آن کچھ بھی نایا کوڑو ہوں آن کوئی جو ہی پاس ہو آیا اللہ تعالیٰ کے بچے میں تیرا ہی ذل اور میں جو ہوں وہ تو ہے، آؤں جے کی آیاں سو تو ہے، آؤں جے کی آیاں سو تو ہی وہ بھی تے لکھے تو نعوذ باللہ میں اور تو شرک در شرک، شرک در شرک، آؤں میں تو یا اللہ شرک ہی شرک، شرک ہی شرک، اندازو لگا پان کے خدا جے مقام تے وٹھی ہوا اللہ کے وری پنجے مقام تے یو فاضل الوجود جو گندوا قلیز کی دو اللہ دا بانا رہ جا علم کردار ملن جا قائل تما خبر اسان جی شاعر کترے قدر لکی تے بیان کر بلے شاہ دا تما شعر بدا ہوندا اسی آدم تنو اگے ہویا آدم سادا جا جے اسی آدم کا گیا وا آدم کے اساں جا وا بھائی جو پان کے اللہ دے مقام تے پہنچایا وقت دیتے تو آدمی اللہ بن گیا، اللہ آدمی بن گیا، اللہ مانو کیا، اللہ مانو جی صورت میں آیا بلے شاہدہ کیا شادرتی پیدائی دیگر سے سجل سربست دیسو بید الفقیر رسو انہیں سب نی انہیں عقید وعدت الوجودی ودے پیمانے سے تبلیغ کیا ہے ایسا جا مانو جن مانو کے اولیاء اللہ سمجھن چاہ انہیں مانو اللہ جی توحید میں کترے قدر گستاخی کیا ہے کترے قدر دین اسلام کے نقصان پہ جائے کھوڑیو شاہ جو رسالو پنو پنو پہی کریا پنو آؤ پانا چھا جائے تو خود خدا آؤ پانا اللہ اللہ کئی ضرورت کری آئے اور خود اللہ پانا ہے اسمجا شاید نہیں عقیدے کے بیان کرے اے مکھے یاد آئے تینے گندے عقیدے جو سب کا پیری اظہار کہو حسین بن منصور اللہ ان دور جی حکومت کے سائد لٹ آئے اج بسی چونتا دے ان دور جی نام نحاظ جمہوری حکمران نکان ان دور جا بادشاہ چنگا ان دور جا بادشاہ چنگا وہ بادشاہ پر سندن دلن میں دین کی غیرت ہوئی جرے حسین بن منصور اللہ یا فتوا سکئی ان الحق تاں خود اللہ یا تیرے حکومت فائدہ ہی اج دور ہوا آئے والی اڑے مانو کے رحمت اللہ علیہ جائے ظلم کی انتہا آئے جے کہ علماء فتوا لئی فائدہ نہ کرائے انہیں کفریا جملے نہ کرے اجے امت اندر اڑا مانو پیدا تھیا جن انہیں مانو کے بلی اللہ کرا دنو رحمت اللہ علیہ جو دے مشہور دیوبندی مولوی مفتی عزیز الرحمان انہیں جو کتابہ ولی کامل بس سو اون من جار نفر سو انہیں میں چھاتو لکھے دی گئی منصور کو پھانسی ادب کے تر کرتا جو تو منصور کے جگہ پھانسی دینی بھائی کفر کون گئے ہوئی شرک کون گئے ہوئی تھوڑی بے ادبی انہیں بے ادبی دے کرے حکومت فائد لٹکایو اگے دے چھا تو دے تھا ان الحق حق مگر ایک لفظ گستاخانہ جے تو ہن جے کوئی چے ان الحق اللہ ہے یو لفظ یو جملو سچو واقع حسین بن منصور خدا تھی چکو ہو پر لفظ گستاخانہ ہو بیکار گال کو نے ان جگہ گال کی تھا مفتی عزیز الرحمان جو بندی ولی اقام اندازو لگا تو کترے قدر عقیدہ توحید دے نقصان پہنچائے ان کائنات اندر دعوا سچا تو عقیدہ فادت الوجود کا گندو ہے خلیص ترین عقیدو نہ کہ ہندو جو ہے نہ کہ عیسائی جو ہے نہ کہ بے جو ہے سب کا جکرے شرک جو گندو ترین عقیدو ہے وحدت الوجود جو جے میں خالق مخلوق فرق ختم کرے عبد معبود فرق میں ختم کیا بلکہ تا کی ویاد خالق اے مخلوق ساگی گالن تو فرق رہا مثال تمہاں کی دولار مولوی رشید احمد گنگوئی انہوں کہا کہ مانو پوچھو سائیو زامن علی جلال آبادی کے کتاب جنالو تذکرت رشید جلد نمبر پا صفحہ نمبر پا سو بائیت آلی انہوں کہا پوچھے ہوئے سائیو زامن علی توحیدی کہہ رو جدو زامن علی توحیدی توحید میں غرق یا قرآن حدیث واری توحید میں وحدت الوجود واری توحید انہیں میں غرق ہو چوے تو ایک دفعہ ہندوستان جی شہر سہارنپور میں آیا انہیں شہر میں سندس مرید لے کے ہوئی اس نے رنجی ہوئی اوپر ایک آداد مرید ہوئی رنجی ہوئی ایک رنجی جے مکان تے جگہ تے ایک ایکڑو لفظ بدائی دو نا ذکر کو دعوا کرے چیلنج کرے سائیں اساں دے مولوی تے بھی الزام بھرو تھا دو ہریا جے کرے لفظ نہ ہو جن صدقہ تو رشید جاندا تے تو جڑے صبرن جو آیو تے زامن علی جلال آباد دے سوں ڈٹھو تے ہکڑی رندی جکا سا نہ آئی وہ اب کس یاد ہوئی چون لگو تو اچھو کو لائی بین عورتن جواب نے سائیں ہن چھو تاں گناہگار آیا گناہن دے کرے مجھو منہ کارو آئے ہانے پیر صاحب سامنے کیے ونا مکھے شرم محسوس تھے تو انہے دے کرے پیر صاحب یادو نتھی اچا زامر علی جلال آبادی چودن عورت کے سامنے آئے مجھے سامنے وکھے جڑے ہوا رنجی زامر علی جلال آبادی نے سامنے پہ دیا ہانے جملہ کیڑا تو اے آؤں تو مجھے زمین تے دستک دیا اللہ دے واسطے مکھ بدایو کرے ابو جہل اللہ دے شان میری گستاخی کی کرے ابو لہب اللہ دے شان میری گستاخی کی مکہ جا کافر ہوا کافر مشرک پر وری بچاؤں دا آواز تنی وفان وارو ہکڑو اللہ ہے اولاد نے وارو ہکڑو اللہ سجے چلی جو مالک ہکڑو اللہ کائناتی تدبیر کرنے والوں ہے اللہ صرف مشرق انہیں جے کرے قرار دینا گیا جو وسیلن جا قائل ہوا جو دعوات ہاؤ لائے سفاؤنا اند اللہ ما نابدن اللہ لے کرے بنا اللہ سفا اسان بطن جی پوجا انہیں لائے کری اٹھا جو اللہ وٹا سان جاتے پارشین اسان کے اللہ دی بھیجو کرے انہیں کرے قرآن انہیں کے مشرق پر ہانے جو کو بولی ساتھ جواب انہیں جواب کے ذہن میں رکھو ہم بکے جے مشرق کر گئے پنجے ذہن میں رکھو انہیں رندی کے چون لگو بی شرما دی کیوں بابا شرما ہی چھو دی کرنے والا کون ہے وہ کرانے والا کون وہی تو ہے نعوذ باللہ جب تو پچھڑائی کرنے والا اے کرانے والا نعوذ باللہ اللہ کا صاحب کہہ رہا جیرے ان رندی کے جملوں کو خود سندن کتاب میں لکھلا دعا کاوڑ میں کاری تھی وئی میں چون لگی تاں آیا تو گناہ دار پر تو جڑے پیر جے موت پہ مٹن وقت سن لگی وہ بد کردار ہوئی پر غریب کچھ نہ کچھ نے اندر غیرت جڑے اللہ دی شان میں گستاخی تھی وہ رنڈی برداشت نہ کرے سکی اہلا ہوئے مانوان جے کے پہ جو پڑھ کے بولی بھی چل رہے تھا عالم چل رہے تھا توحید ہی چل رہے تھا پر اللہ دی شان میں وہ گستاخی کی یتن جے کا گستاخی کرے مکے جے مشرک کون کہ بدائی حق والا جے جے عقید نظر فاضت الوجود ہے اللہ نے قسم کھڑی جواب تو کرے وہ جماعت حق واری نتھی تھی سکے شو تو فاضت الوجود کائنات تو سب کا گندو ترین اے خلیص ترین عقیدو جے میں ہر شے کا خدا کرا ہر شے کا اللہ دے الحمدللہ جماعت اہل حدیث اڑے خلیص عقیدے کا محفوظ اڑے کندے عقیدے کا محفوظ ہے اے کہ رات دی گال توں جو سامو کندو ہے شاید گرن دوست نے خبر نہ ہو امریکہ دے ملک میں ایکڑو بڑو ادارو ہے جو نالو رینڈ آر این ڈی رینڈ ان میں بڑا بڑا ان دا مفکر شامل ہے جے کہ چنگن تھنک ٹینک بڑا بڑا دماغ ذہین ان جا مانو جے کہ ان سے شامل ہیں انہی آرگنائزیشن دے اندر انہی کارپوریشن دے اندر انہوں نے یہ کہ رپورٹ شائع کیا جو کا انٹرنیٹ جانے میں موجود ہے تو وہاں کھولے پڑی سکو تھا نالو آئے سیول اینڈ ڈیموکریٹک اسلام انہیں رپورٹ جو نالو چاہے سیول اینڈ ڈیموکریٹک اسلام مرتب کرنے والی عورت جن نالو آئے شیرل پینارڈ شیرل پینارڈ انہیں جی مرتب کرنے والی ہے یہ رپورٹ پڑھو اوہاں تے برا برا جے کس راز پدرا دیا انہاں کلوہ رپورٹ پڑھی آگیا اور جو چوٹ نمبر صفحے دے لکھے دو امریکہ جا بڑا دماغ لکھن دا امریکہ جی حکومت کے مشروعی تھا تو جے کرے تبھی مسلمان ملکن کے اندر غلبو چاہیو تھا مسلمان ان کے ہیٹ کرنے چاہیو تھا انہیں جو جہادی تحریکوں ختم کرنے چاہیو تھا مسلمان ان کے مغلوب کرنے چاہیو تھا انہیں میں کترا مشورہ دینا تھا پر ہکڑوں مشروع کی اوب آئے تو صوفی ازم کے صوفیت کے تصوف کے ہر اسلامی ملک جندر تھی فروغ جو اوے مانو جی کے صوفی ہیں تو انہیں کے اگتے آنے کی کوشش کہ جی رپورٹا امریکہ جيڪري مسلمانن جا حامي هجن امريكا نه فيور ڪون دين اسلام جا لبردار هجن امريكا ان جي حمايت نه ڪريا باقاعدہ پورجنر کلا تو صوفی ازم کے اسلامی ملکن جن در فروغ کریو انہیں کا رائج کریو انہیں تھی مالی مدد کریو تاں تھی اترا صوفی تھی ونن جو اساں کے اسلام مجا یا مسلمان مجا کو خطر محسوس نہ چھو تا جانن تھا جنہیں صوفی تھی وان تصویوں کا حرائی دا کنڈ میں بیٹھا اللہ ہو ہو کا گنابی انہیں تھا پجد ہو پجد تین جے کرے صوفی ازم کے ازم کے فروغ کریو انہیں تھی مدد کریو تعاون کریو ساگیے سپے تے لکھیو تے اسلامی ملکن دے اندر فقہ حنفی دی پائی اسلامی ملکن دے اندر جے کرے کو چویا غلط ہویا اللہ جو قسم کھئی جاواں تو رپورٹ موٹ موجود ا یا تو پان انٹرنیٹ کھول اے سول اینڈ ڈیموکریٹک اسلام دے نال سان وئی تو دس تینے رپورٹ دے اندر اے نیا کونن اسلامی ملکن دے اندر فقہ حنفی کے فروغ دینو ونجے واہ بل کے کوئی تے اسلام جا علم بردار اسلام کے پردے میں اسلام کے نقصان پیدا ہے امریکہ جن کے پردے کرنا چاہے تو ان کے خبر آئے تو یہ حقیقی مسلمان یہ وہابی حقیقی مسلمان ہیں حدیث ورا سلفی جن کے اگتے آنا چاہے تو ان کے خبر آئے کہ یہ اگتے اچھی جا تو یہ اسلام نافذ تھی دوئی نکی جہادی تحریک والے جو جڑے دین دی غیرت ختم تھی وئی توحید دی غیرت ختم تھی وئی عقیدہ دی غیرت ختم تھی وئی اونے کا پھوئے مسلمانن کے مرن کا بھی گل اللہ دا مانو یقین اگر علی اس نے صوفی دے ساتھ خلاف احوال ہوئی دورا پنجاب یونیورسٹی 28 جلد دے اندر شایا کیو ہے دائرہ معرفت اسلامیہ اسلامی انسائیکلوپیڈیا 28 جلدن دے اندر پنجاب یونیورسٹی شائع کیو اور جو 6 نمبر جلد کھڑو پورے انہیں جلد دے تصوف تے کڑو مقالہ شامل تفصیلی مقالہ انہیں 6 جلد میں مقالے لکھن وارو چوے تو تے مسلمان دے اندر صوفیت جا جے کرے مخالف ہند اہل حدیث صوفیت مخالف کرن اہل حدیث دشمن بدلائی رہے تھے اہل حدیث و جماعت جکا صوفیت دی مخالف اے مخالف چھو نہ ہو جے کرے اسی انہاں مانن کے حجت منجدا سوں او یقین سان تما تو تکھا کوئی دین اسلام بچ ہوئی سلطان باو چھا تے نماز اوے پڑھن نماز پڑھن کم زنانا نماز پڑھن زنانو کم عورتن جو کم روزہ اوے رکھن جن دے گھر میں روٹی نہ ہو جائے حج دے ہوئے ونن دے کے ٹوٹی ہو جان اسلام جو مذاق اڑایا ہو شاعر اسلام جو مذاق اڑایا ہو اے مانو ان کے چون تھا تھی ولی اللہ ہوا رحمت اللہ علیہ جا لفظ ان سان لگائیں تھا جن مانو دین اسلام کا مذاق اللہ اللہ بنا شاعری جب نے سوچی ہو جان اللہ اپنے رسول کے سکھا چھا فرمایا ہی وما علمنا شعر وما ينبغي لنا اساں پنجے پیغمبر کے شاعری نہ سکھا شاعری نہ سکھائی اے نکی شاعری پیغمبر دے لائق با وما یم بغیر شاعری پیغمبر دے لائق نہ ہے جکر شاعری سٹھو کم جاد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے شاعر بلکہ فرمائی بھائی شعرا یتبع الغاوون شاعر نے پچھا ہوئے لگن تھا جکر کمرار اللہ جا بارا سب کام پر یقین اچھو جائے لو جو کیڑی جماعت ہے جن جو عقیدہ قرآن حدیث مطابق اللہ تعالیٰ جی ذات نہیں صفا اچھو تیری دینے گا آئے حدیث سے عقید و آج اللہ جی ذات پر بے مثال آئے تو جو صفت ہوں بے مثال اللہ قیامت نہیں ایندو جا رب بک تمہاں جو رب ایندو اساں جو ایمان اللہ قیامت نہیں ایندو کیڑے نمونے سے ایندو کیفیت اللہ جی حوالے سے نکھا جائے انسان وانگو نہ اللہ دنیا و آسمان تے ناظر دے تو اساں جو ایمان ہر رات جڑے آخری پر رہن دوائے انہی ٹائم تے اللہ تعالی دی ذات دنیا و آسمان تے نزول فرمائی تھی اساں جو ایمان آئے پر کیڑے طریقے سے ناظر تھے تو انہی کیفیت جی اساں خبر نہ آئے کیفیت اللہ دے حوالے پر اساں جو ایمان آئے اللہ دی ذات ناظر تھی اللہ فرمایو الرحمن علی العرش استوا رحمان عرش تے مستوی اساں جو ایمان اللہ عرش تے مستوی کیڑے طریقے سان مستوی کیفیت اسی نہ تھا جانو کیفیت اللہ دے حوالے پر اساں ایمان آئے اللہ دی ذات مستوی عرش سب جا سب سلف صالح ان عقیدہ جا حامل ہو پر حنفی حضرات جن کی تھی توحیدی سمجھو تھا انہن اللہ دی صفات میں تاویل صفات میں تاویل کی چون لگا تے نہ اللہ کیا مدنی دو اللہ دے اچڑا ماں مراد اللہ دی ذات نہ ہے بلکہ انہوں عذاب اللہ دنیا یا آسمان دے نازل دے دو انہیں مجھا مراد اللہ جو نازل دے نہ ہے اللہ دی رحمت نازل دے اللہ عرش تے مستوی تھو ان مجا مراد مستوی تھن نہ ہے اللہ عرش تے غلبو ہے اللہ دی صفت میں تعویل ایا تعویل کرن سلف صالحین کا صحابہ کا کے کام ثابت نہ حتا کہ بدائیں دورا امام ابو حنیفہ بھی نے گل جتائی مددگار گل ہے کو جو اج ہن کی حضرات چوندن اسی امام ابو نہیں پہلا مقلد نماز اون پڑھدا سو جی امام صاحب بنا رب الیدین دے امام صاحب نماز پڑھی اساں بنا رب الیدین روزے جو ساگے اتریو حج جو وہ طریقو جو کوئی امام صاحب سکھارے پر مزیدار گال یہ مانو امام صاحب جا عقیدے میں مقلد امام صاحب جو اللہ جدا مستوی عرش ہے تو انتا ہر جگہ تے موجود امام صاحب جو اللہ کا دعا کرنے مال کہ جو واسطہ وسیلو نائے کرس کرنو اے واسطے وسیلے جا قائد امام صاحب کی عقیدہ کے معاملے میں چھڑے گئے چھڑے گئے چھو امام ابو نے پادا عقیدہ میں مقلد چھوڑے اج تو جواب نہیں سکیا اے نکی نہیں سکتا نکی نہیں سکنا چھو امام صاحب کے عقیدہ میں چھڑے گئے اللہ جا بانو آئل حدیث کے امتی جب میں آپ نے آئل حدیث جو عقید ہوئے دین جو بنیاد اللہ جو کتاب آئے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان عمل ہے ہاں دین کے جس روایت قرآن حدیث لانے ہیں پیرن فقیرن نہ نہ مولوی علماء نہ نہ بلکہ قرآن حدیث نہ تو قرآن حدیث سادہ چون جے کرے کہ عالم جی گال کہ امام جی گال قرآن حدیث مطابق آئے اسی منجھ رہا سو پر جے کرے قرآن حدیث کے خلاف آئے چون وارو منے کھاں برو عالم چھونا ہو جی اسی منجھ اللہ پیار نہ فرق اہل حدیث جو تمہاری اسی رب الیدین کریوں تھا چھو تھا کریوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہی اے تمہاری رب الیدین نہ تھا کریو چھو دلیل کرو تو بابا امام ابو انی پا رب الیدین کو دلیل یو یا اے ہونا تے امام رب الیدین کتابا امام احمد بن حنبل امام شافی امام مالک یہ تے رب الیدین کتابا مکہ بدائے انہیں تلے امام نے کہ تو چھونا بجھو الزام اسان دے اندان امام نے کہ تو چھونا الزام اسان دے اندان امام نے کہ تو اساں جو عقیدہ تو پدھرو پیو آئے جے کرے کہیں بھی امام جی گال قرآن حدیث مطابق آئے اسی منجدا سو قرآن حدیث خلاف آئے منجدا تیار نہیں ہوں پر اسی تو کھاں سوال کریو تھا تو امام صاحب ابو حنیفہ جی گال کے منجو پر انہی قائم تھے تو تن امام جو انکار کرے تھو جنہی جو تو انکار کرے یہ کئی امام رکھلے دن کداوا تو تنہی جو انکاری ہے چھو کیڑی گال دکھے اے کیڑو ظلمہ مولانا عبد الرحیم کشمیری جگہ گال کرے ہو ان زمانے کی گال 1943 میں برادر دوج تھو تھر جائے مولانا عبد الرحیم کشمیری رحمتہ اللہ علیہ چہو جے کرے کو مانو رفوری دین کرے ائی نو کا پچھو ونے رفوری دین چھو تو کری جے کرے چوی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفوری دین کئی آئے انہے کرے رفوری دین کریا تو تن سا ویڑھ نا تیار تھیندا مسجد وچ لو تھو ان کے باہر کر پر وہ ساگیا مانو جے کرے ان کا پچھو ونے رفلی دین چھو تو کری چوی اس رفلی دین انہاں کریا تو جو امام مالک رفلی دین کئی امام شافعی رفلی دین کئی امام احمد بن حنبل رفلی دین کئی تو ان کی عزت سان بیہاری نا وندا کون جو دا بابا تو حق دے اسا تے مولوی صاحب ان زمانے میں تے ہنن مانن اللہ دے رسول دی عزت امتی کھا بتائی پیغمبر دا نالو وٹھو تو جھیڑو ائی وے مارن لا پیا پر جے امت دی جو نالو وٹھو تاں کہ عزت ملے تھی تو بابا پر فرید دین ولی کر جو امام شافعی کیا احمد بن حنبل کیا امام مالک کیا اسا کے اعتراض کونے اسا کے اعتراض کیو جڑے تو چوی اللہ دے رسول پر فرید دین کیا انہی ٹائم تے اسا کے اعتراض اج بھی دوستو کوئی اکی تواں حدیث پیش کرو بہن لاتا پر جکرے تواں چو تاں شافعی ہاں حنبلی ہاں تواں سان کوئی چمدا چار ہی حق اللہ جا بنا چار حق لکھی ایکڑو چوے حلال وہ بھک دے بیو چوے حرام تو بھک دے ایکڑے وقت بجرا وقت دے کونے تو چوی تو چار حق دے حلال چون وارو بھک دے حرام چون وارو بھک دے اللہ جا بارو دین نام و قرآن حدیث عقید و مواد کو قرآن حدیث کے اندر موجود ہے قرآن حدیث کا جگہ باہر ہے تو یاد رکھو عقید و نہ ہے اے حدیث سے ماں کی عظمت یہ ہے جو سمجھ عقید و علم اللہ وہ عقید و ہے جو کو صحابہ کرام جو عقید و سلف صالحین جو عقید و جے کو عقید و قرآن حدیث میں عجب محفوظ پہنے دوستن جا عقیدہ ایمان کیڑی شے قرآن جو ایمان ہوا شے جے کرے تو نیکی کندا ایمان ودی ویندو گناہ کندا ایمان گھٹ ایمان نیکی کرن سان ودندو ہے برائی کرن سان گھٹدی ویندو ہے قرآن کریم اللہ تعالی فرمایو سورہ انفال دے پہلے رکوع وے ذات تولیت علیہ آیا تو ذات تم ایمان فرمائی جڑے انہن دے سامو قرآن جو آیت کو تلاوت کیو وجن تھیو ان جو ایمان ودھو قرآن چوے تو ایمان ودھو جے کا شے ودھے تھی سا گھٹ بھی بسے جے کا ودھے تھی سا گھٹ بھی بسے پر حنفی حضرات چھاتے تو ایمان نکی گھٹے تو نکی ودھے ان جو کتاب ہے شرح فقہ اکبر کتاب میں لائبریری موجود ہے انہیں میں لکھے ہو تو ابو بکر جو ایمان ہے ابلیس ایمان خراب ابو بکر صدیق جو ایمان ابلیس ایمان برابر چھو جی ابلیس بچے یا رب وقال ابو بکر یا رب ابو بکر بچے آئے مجھا پروردگار ابلیس بچے آئے مجھا پروردگار بلی نے اللہ کے پیو پروردگار بنیو تیجے کرے کئی ایمان میں برابر ظلم جن بہائی ابلیس ابو بکر ایمان برابر جو بھوارو پیش کندو علامہ خاکے کے اعتراض ہو جے کتاب آئے کتاب المعرفہ امام یعقوب تسوی انہیں جو نبیوں کو بولی یہ ہمارا پسکن والا کتاب سنت امام عبداللہ بن احمد بن حنبل احمد بن حنبل جو پٹ امام عبداللہ انہیں جو کتاب بن دن دن دن درائے انہیں میں بھی قول موجود ہے تو ابلیس ہے ابو بکر ایمان برابر اللہ جب بانو ہی ہے یہ مارو کیا کہتے ہیں جہ جہ قیدہ جندر شرک شامل ہے جہ جہ قیدہ قرآن حدیث کا پھرے گا جے جو عقیدہ سلف صالحین کا صحابہ کا الگ ہے وہ جماعت کرے حق والی جماعت کی ائی کتنے قدر شرک بیان کر مشہور جو بندی عالم حسین احمد بدنی اور جو کتابا سلاسل طیبہ ننڑو کتاب 20 25 صفحہ مشکل سان تھی انہوں میں اللہ کا دعا ہوئی پر کاب دعا بنا واسطے وسیلے جو ایک جگہ تے نوے تو ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے آؤں تو کا پوچھاں تو علی مشکل کشا کے رکھے یا بریلوی چوندو یا اشکی ہو جو بریلوی تے ودھے ہو نوجوان کا پوچھاں اللہ جا بانا اوہ جس عبد الرزاق اتنی حدیث کو دائے تو تو چھوڑ دو چھو حدیث اللہ جا سنے دو بزی جواب رہے تو نوجوان عجب موجودہ فضائل حدیث اندر جی آؤں تو وہ مارو آیا جو کو خود رزاق کا دار کر دیتے اللہ نے اشارہ کرے تھے آؤں عبد الرزاق کا نہ رزاق نے بانے کا نہ بلکہ رزاق کا خود دار کر دیتے ہیں مکہ عبد الرزاق ضرور اللہ مولی صاحب داری کے لئے کہا تیڑا بھی مانو جی کہ اللہ کا دار کر دیتے ہیں جی کہ دار کر اللہ کا دیتے ہیں مکہ خدا کیڑو گندو اکیتے ہیں جکر یو عقید و اچھی وجہ انہیں کہاں تو حدیث یہ امیت ختم ہر شوئے مانو چوئے پنجی مردی ساں واچ آئے اللہ جا بنا اتنے قدر شرک یو ساگیو فضال صدقہ تک فضال حج جی کلو مانو مدینے پہ تو بکھو نکے لگیا تمام بکھائے رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تے آیا اجی دعا گرے نند اچی وئی جسے نند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہیں اے مانی ہتھ میری دی کی چوندا مانی کھایا جے اکھ مجی کھلی تے ساتھ مانی جو ٹکڑا تھ میں موجود مانی جو ٹکڑا تھ میں موجود مانا مولی صاحب ثابت کرنے چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا کوئی مدد کنے پیا امتی دعا قرآن رجی پتھنے پیا مشکل کشائی کنے پیا اے پیغمبر کے خبر آج تو مجھے امتی نے کیڑی کیڑی تکلیف آیا ہے کیڑی کیڑی مصیبت آیا ہے وہ پیغمبر کے اللہ جب آنا تمہا دروازہ خود شرک جا کھولے ہانے سوتا اپنے لیندے اتراز کرے ہو جرے خود تمہا شرک جا دروازہ من کے کھولے لینا ہے ہانے تمہا کے کوئی بھجر تو پجے جو تمہا پھر لیندے اتراز کرے صحابیوں کتاب یہ نالوز میں اتنی امداد و مشتاق انہیں میں واقعی انہیں نظر تہکڑو مانو حجتے بنی رہے حجتے میدے طوفان اچھی رہے یہ پانی کے جہاز میں سوار ان پکاریو پنجے پیر امداد اللہ مہاجر مکی ہے ان کے پکاری امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی پکار بدھی ائی کلو دئی ان جہاز کے کار کلو دئی ان پانی کے جہاز کے طوفان ادار کرے جنے مولی صاحب جو پنج جگہ تے پیتو اوچ تو قمیص کھڑے تے سے پیٹ تے نشان مرید کو جو صحیح نشان پہنچ چھاجو چھاجو نشان چار جو پانی جو جہاز کے ٹے کرے باہر کجن تے جے کرے نشان ہن پانی جو جہاز دے کڑو مانو کرے اے پکار جو کو بدھے گا بنے مرید جی ایا کہ تین تائی خطرناک جملہ نکل تے کدے کدے چھا تھیندو ائے جو مدد اللہ کا دعا پر مانو جے روپ میں اچھی مدد کرے وی دعا نالو کوئی جو ہے مجھو تھیندو ائے مدد اللہ کا دعا پر مانو جے روپ میں اچھی اللہ دا مانو کیڑو شرک اے پاو بسا جو کیڑو جو خدا پاو بسا سوچو دی مانو حق وارا ہے آو جوان دو رب لیا دین آمین فل جہر فاتح خلف الامام اے بیا فقہی مسائل بعد میں سب کا پہلی عقید ہوا جے جماعت عقید ہو غلط آئے جے جماعت عقید ہو شرک آئے وہ جماعت کریں بھر کوئی نتی سی ہاں اسان جے عالم رکھا بلکی اس میں منیا گا پر اسان کدے پہلے علماء جو دفاع نہ کریں اساں کنے دا گل کھول گئی ہے تے سید فضل الدین شاہ رحمتہ اللہ دی گل علیہ دی گل حجت اساں کنے دا گل کھول گئی ہے علامہ احسان الہی ظہیر دی گل حجت اساں کنے کے پنج عالم دی گل کے حجت طور پیش نہ کیو ہے اساں کنے پیش کیو ہے یا قران کریم دی آیت یا محمد رسول اللہ دی حدیث اساں انہے کے حجت سمجھو دا کہ عالم دے قول کے نہ اے تواں اساں وچ وی فرق تو آپ پہنچے علماء پہنچے امام اے امت دینے جے کون کے حجت سمجھو آئے اے انہوں کے حجت طور پیش کر آئے دوستو انہیں کھا کے پہنچے موت سانچے جی زندگی کیپ ٹائم جے ختم دی ہوئی پر یاد رکھو انسان جو موت جے کے صحیح عقیدے دیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی نجات یقین ہو چود اللہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مبارک آئے اللہ تعالیٰ فرمائے تو دائے ابن آدم جے کہ سجی دردی تو گناہ سا فرے پر جے کہ شرک نائے کے ہو جیترا تو گناہ کے آنے اوتری رحمت اے مغفر سا تو سا فرا کر سب کا اہم شہید اچوڑے جماعت نا جن جو کیلو قرآن حدیث مطابق چھڑے انہوں نے کہے جن جو کیلو قرآن حدیث سے خلاف آئے جے میں شرک شامل آئے جے میں صوفیت شامل آئے جے میں تص